شب بخیر کوچولو، به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام، سلام به روی ماهتون گلگلیای من. حال احوالتون چطوره فرشته های کوچولو؟ خوبین؟ لپاتونم گلگلیه؟ اون لپای قشنگتونو که مثل سیب سرخه میبوسم. عزیزای دلم، شما دوستای جدید دارین؟ اصلا دوست دارین که دوستای جدید داشته باشین؟ منم خیلی دلم میخواد. آره، دوست خیلی خوبه. میدونین برای چی اینو گفتم؟ آخه تو قصه امشب ما یه پرنده کوچولو وارد یه جنگل بزرگ شده، خیلی هم تنهاست، میخواد برای خودش یه دوست پیدا بکنه. ببینیم بالاخره موفق میشه یا نه. خب بشنویم قصه امشب رو که اسمش هست دوست جدید. پرنده کوچولوی ما که تازه به این جنگل زیبا وارد شده بود و تنها بود، جیک جیک کنان اینور و اونور میپرید تا شاید بتونه یه دوست پیدا بکنه و از تنهایی در بیاد. همینطور که داشت در جنگل قدم میزد، یه دفعه روی یه بوته یه برگ سبز یه عالمه دونه قرمز دید. با کنجکاوی جلو رفت تا ببینه این دونه ها چیه. اول فکر کرد خوردنیه، سرشو جلو برد و یه نوک به یکی از اون دونه ها زد. اما یه دفعه اون دونه قرمز از روی برگ سبز بلند شد و به هوا رفت. جوجه کوچولو که خیلی ترسیده بود رفت پشت شاخه درختی قایم شد. بعد از مدتی که گذشت این طرف اون طرف رو نگاه کرد و یواش یواش از پشت شاخه ها بیرون اومد و دوباره به سمت بوته ها نگاه کرد و همون دونه های قرمز رو دید که روی برگ ها در حال حرکت هست. پرنده کوچولو خیلی تعجب کرده بود. با خودش گفت آخه اینا چیان که میتونن هم راه برن هم بپرن برن توی آسمون؟ پرنده کنجکاو دوباره کم کم جلو اومد تا بهتر ببینه، اما یکی از دونه های قرمز به سمتش حمله کرد. پرنده کوچولو هم دوباره پا گذاشت به فرار و زیر برگ‌های درخت‌ها خودشو قایم کرد. پرنده کوچولو صبر کرد، بعد یواشکی اطراف رو نگاه کرد، ولی این بار خبری از دونه های قرمز نبود. عزیزای من، صبح روز بعد پرنده کوچولو که از خواب بلند شد، بعد از اینکه خستگیش حسابی در رفت، یه دفعه دوباره یکی دیگه از اون دونه های قرمز رو دید و جلو رفت تا بیشتر اونو نگاه کنه. اما بچه ها، دونه قرمز از پرنده ما ترسید و گفت وای نکنه این منو الان بخوره. اون وقت فرار کرد. پرنده کوچولو که دید دونه قرمز ازش خیلی ترسیده، رفت به دنبالش. بالاخره هر دوتاشون خسته شدن و گوشه‌ای نشستن. پرنده کوچولو رو کرد به دونه قرمز و گفت: من نمیخواستم تو رو بگیرم، فقط میخواستم نگات بکنم. راستی اسمت چیه؟ دونه قرمز گفت: من یه کفش دوزکم، از تو میترسم. پرنده کوچیک گفت: من که به تو کاری نداشتم، تو خودت فرار کردی، من فقط میخواستم باهات دوست بشم. من اینجا خیلی تنهام، دوستی ندارم، خوشحال میشم با من دوست بشی. کفش دوزک یه کمی فکر کرد و گفت: باشه، منم حاضرم با تو دوست بشم، به شرطی که هیچ وقت همدیگر رو نترسونیم. پرنده کوچولو با خوشحالی قبول کرد و از اون روز کفش دوزک و پرنده کوچولو با هم دوست شدن. اونم دوستای خیلی خوب و دیگه همدیگر رو نترسوندن. عزیزای من، همیشه میشه دوستای جدید پیدا کرد، دوستایی که شاید اول فکر کنیم باهاشون نمیشه دوست شد، ازشون دوری کنیم، اما بعد متوجه میشیم نه، خیلی خوب و مهربونن. امیدوارم شما هم دوستای خوب و بیشتری داشته باشیم. من که دوست شما، از اون دوستای پا بر جا، خوشحالم که اجازه دادید دوست همه شما باشم. روی ماهتون رو میبوسم و امیدوارم وقتی خوابیدین خوابای خیلی خوب ببینید. شبتون بخیر دوستای کوچولو و مهربون خودم. Thank you.